Book 2 99 99 حالة الإضافة Genitiv قطة صديقتي Min veninnes katt Katten til veninna mi كلب صديقي Min venns hund. Hunden til vennen min. العاب أطفالي. Mine barns leketøy. Leketøyet til barna mine. هذا معطف زميلي. Det kåpen til kollegaen min. هذه سيارة زميلتي. Det bilen til kollegaen min. هذا شغل زميلي. Det min kollegas jobb. Det jobben til kollegaen min. زر القميص قد انقطع. Knappen i skjorta borte. مفتاح الكراج مفقود. Nøkkelen til garasjen borte. Computer المدير متعطل. Datamaskinen til sjefen ødelagt. Men hom valida elbent? Hvor foreldrene til jenta? Hvor jentas foreldre? Keifa asil ila menzil valideiha? Hvordan kommer jeg til hennes foreldres hus? Elmenzil yaqa. في آخر الشارع. Huset i enden av gata. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Hva heter hovedstaden i Schweiz? ما هو عنوان الكتاب؟ Hva bokens titel? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Hva heter naboenes barn? Hva heter barna til naboene? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Når barnas skoleferie? Når skoleferien til barna? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Hva legens kontortid? Hva kontortiden til legen? متى يفتح المتحف؟ Hva åpningstidene til museet? Hva museets åpningstider?